الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دې دنیا کې د انسان لګوند ژوند او پاره کې ډېر مطلبي او مقصدي او ضروري اغراض او مقاصد دي چې انسان کله او پیجنی حاصلی کی دا د انسان کامیابی وا او دا د انسان دنیا او د آخرت خوشحالی وا. او په دې سره انسان پر رب ته نږدې کېدو خپل رب ځای حاصلول شو. هغه اغراض او مقاصد ډېر په مشکله باندې حاصلېدل، هغې د انسان نه وخت هم غوښته چې دې له وخت ورکړه، دې له د خپل ژوند او څلېرویشت ګنټې کې څه لږه انتیسه ورکړه، او ددنه دغسې محنت هم غوښته چې دې دپاره به د دنیا کار پرېږدي، خوب به پرېږدي، دغسې نور چې ستا د دنیا کوم ضروري څیزونه دي هغه په دغه وخت کې چوټي، دا وخت به صرف ستا د عبادت وخت دی، ستا الله ته د عاجزۍ او د بندګۍ وخت وي. تا باندې دا ضروري ده، دا د هغې دین محنت دی، د هغې دین ته په عزت سره کتل دي چې د خپل قیمتي وخت نه والا خو جدا کې د خپل دنیایي ضروریاتو نه والا چوٹی وار کی دغا سی زلکیم دنور طول کارونونا دطول مطلبونونا دی سر دیر محبت ساتی و مین ساتی، دغا اقصا اغراض و مقاصد دی دینو چې انسان الله دې لپاره پیدا کړی. اورې را سان کړی دې به ټول وخت نه نغواړي ټول مال نه نغواړي ټول مهنت او مشقت نه نغواړي چې بل وسنه کوي بس ناس به او زما عبادت بکې زما ذکر بکې دنیا سره تعلق نه ساتي دنیا خلق سره وناس ته ولاړو غم خادي او دان کې نه نه دا پیسې او دین کې الله رب العزت نو مقرر کړی دا يهوديان د خپل ځان نه مقرر کړل هغه په کې دا دین او نوې خبر راويستا چې لوی ښکاله په یو ځای ناستو اتیا کاله په یو ځای ناستو ګټه بوا ونه بوا حرکت به نه کو نو زینه ونه خو زیدو الله یما په نو لازم کړی خو بیا ما وی چې دا د دې عمر شوق دې زما عبادت ته او ځان جنت ته رسیو ځان کامیابی زه دغه دې کوي خیر دې ولیکن په دې شرط سره چې بیا به کې د بل چا نوم نه د بل چا رضا به نه دنیا ته به اثر نه دای و نو چرته ډیر کم خلقو چې ډیر په اخلاص سره دا عملو او دا بندگی او عاجزی وکړه ډیر کم الله وی اکثر هم الفاسقون اکثر داسې چې هغه دغه بزرگی او دغه تقوا سبب د دنیا او ګرځاو خلقو کې نمو شو شهرت شو د بزرګې او د عبادت او د تقوا دارې نو بس خلق برامات شو او ای باندې خپل دین خراب کړ خپل عبادت به خراب کړ د پیسو خوان دی ول ورک دنیا پرسو نو هغه عبادت هغه سبب او ذریعہ د دنیا او ګرځوله دې سرار سره خراب شي کنه دین په دې خرابېږي چېږي کې دنیا محبت راغې ته دنیا د پاره ذریعہ او ګرځېدا بس دین ختم شو هغه دین نشو دین خو هغه چېږي کې با صرف د الله رضای او کستانه کیږي نو په غیب خپل پیسې لګې حلال مال چې سره یې په دغه دین به لګې په دغه خدمت به لګې بلته چې رسېږي خامخا په کې خرچي راځي نه به ته خپل برداشت کې د خپل جیب دا د اسلام اصول لیکه او کله چې هغه تازر یو ګرځول چیرې زه نور څه نشم کولای تجارت نشم کولای موړی غواړي اموړی ما سرشته نه زما مزدوري نشم کولای ازګه چې کمزورې ما عجزې ما او نوکری نشم کولای دا ګران ښکار دی 12 غنټې و دا چل و حکم چی حیعت با جوڑ کما لباس با جوڑ کما او سا یا تنا او سا مسئلی باز دکما او بس خلق با کتا پورتا کما امام نیتی با کما چرتا با امام نیتی و نیسا ما او با کما بس گزارا با کیگی اولو تا با سبقون خیما پیسونو مقرر کما داخلی و جاری کما عوض گزارا با کی اوسیم د خلق دین سره شوق دیو عالم تا او قاری تا او استاد تا ډیر په درون نظر ګوري نور بوم قدر او عزت زما کوي دا یو لاریونی وخه چلا دی اجازت نو کړي چا خو جدا زرایع دی جدا سورس دی دروازې دی تجارت ته مزدوری دا او نوکری دا زراعت ته زمینداری دا دا دنیا دا حاصلولو اسباب دی پا دا بے حاصله او پا دین بے لگه دکا صورت جمعہ کی منگویلیو کنا چلانا بل عزتوی چیز جمعہ منزشی اسے چل بکویں فانتشیرو فی الارض زیزے خوارش پزمکا کی وابتغوا من فضل اللہ دا اللہ فضل اُلٹوے حلال مال او رزق اُلٹوے پخپلب و مخرے و دا اللہ پنم او پلار کی بے ام خرچ کے او داوی لیو وذکر اللہ کثیرن دغیتا دا اللہ ذکر ویلش سمرا خیستا ذریعہ و سمرا خیستا طریقہ و چلا رب العزت مسلمانان تخولی و چی دا دنیا دا کار زیده دا دا مشقت زیده دا دا محنت زیده او اخیزی صورتون کی وطا صراحتن ویلیو کلی ویلیو لقد خلقنا الانسان فی کبد دا انسان مای پیدا کړی دی د پاره دی الله وی ته ما پیدا کړی دی کبد د پاره دی چیر وخت باندې تیار بیدار ملا تړلې خدمت ته ولاړې دې پاره پیدا سورې بلد کی ویلو دغه صورت کې د یو کلی د تنظیم بیان چیز کلی اصلاح و سنگ کی گی آگے کے دا مشر اصول بیان کریو آگے دا ویدو چی مشر با خادم وی جفاکش بی خدمتگار بی فی کبد ہر وقت با دے مدین دنیا دا مشقت دے دا کار دے دا محنت دے او دا زی سورۃ انشقاق کی مویلو چنک کادح الی ربک کدحا انک کادح الی ربک کدحا انسان تب خپل رب ته ځان څنګه نږدې کې ستاسو د غمیان کې فاصله ده منزل دې تا منزل با کراسکول غواړي دا وسنګ قطا کې انک کاذح الی ربک کدحا تب کوشش کېو عمل بکې ځان بکړې ځان برسه خپل رب ته الی ربک بس چلته ورسه نو بیا به غمش نغی ته هوته په گاڑی کے نشے رسے دے پجاز کے نشے رسے دے اگا فاصلہ خود دیسی دنو ندا دگا منزل بطا پخپل بندگے و عاجزے سرا چیدی دنیا کے اللہ سویلی دینا قبکے دمرا بنیز دیشی دمرا چستاو دا غمین کی بیس دوی اختوم را فرق تم را باوتا نیز دیشی خو لیکن پاغی عمل پاغی عبادت پاغی بندگی و پاغی دین چاگوی لی پا دیر از بانده دیر کم خلق پوشوه دیر او هغه په پوښیو چې د الله رب العزت داږي وحي داږي خبر چې انسان ته را لګلو چې داږي ځان یې ځان پوکړو او پوره معلومات یې کړی نه پوښیو اجي کوم خلق د داږي وحي او د آسماني خطاب او کتاب په حال ځان نو پوکړې مګې جزانوم دغه وی چې مونږ ځان الله ته نږدې کوو دا د هر چا مقصد او دوره خارسو خبرو چې بندا ارس چې کې خو ځان به الله ته نږدې کې که مشرکان غریبوم وي ابوتان د جبراتو غریبوم وي دا مقصد خوش لاری نو پی جندلی چه اللہ تا بزان سنگا نزدی کو اخو مونگ تا ندا معلوم اخو دیرا مشکل خبر دا دا غید پار اللہ انبیارا و لیگل کتابون نازل کرو صرف دید پار چه انسان تا دا نزدی کت لارو خوی نا قرآن زی پا زی ذکر کل چه فاعبد اللہ مخلصا له الدین اے پیغمبر آتا تا عمر کوم دلہ عبادت کوان خوب داست طریقہ باندے مخلصا له الدین چه دا عبادت کی دبل چا نمنی دبل چا رضا نی بل سو خوشالول نی ایس بکنی مخلصا له الدین چیزی که خالص دا اللہ نمی خالص دا اللہ رضائی دا غزریہ دا خوا اسا پلا مشرکان و بت پرستوں بھی چمونگو ملہ تزان نزدیکو کا نخوا اگی سنگا زان نزدیکو پخپل عقل باندے پخپل فکر باندے پخپل سوچ باندے نو دین خو پا سوچ نہ دیکا نا دین خو پا عقل نہ دیکا نا او دا بیوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ د دې عبادت کو او دې ته پراته یو مونږ دې سره غرض نشته دا مونږ ځان له پل جوړو خپل خدایان دغې نه پل جوړ کړو په دې وکم په لذي پدې وې الله تزان نزدې کو دا هو تا بیا د دنیا خبره وکړه دا اوس چې یو ځای تزې دنیا کې نو پل به جوړې سړک به جوړې روډ به جوړې فارې به ځې کنه لیکن الله ته پلونه نشته ولی ځکه هغه وی انسان ته نه خبر چې زتا تسمره نزدې يم ونحن اقرب الیه من حبل الورید مونږ ډیر نږدې یو انسان ته دا غیر رد مرینا چې هغه کې سازی راځي مجرا الروح مجرا الروح هغه د روح رد هغه پکې زی راځي نو کده ویلې وې کنه چې هغه سره ما نو بیا مونږ به سوچ فکر کړو چیزا غرق خودل تا دے کنا حلا با امور سر ای نو چی اغوی چی اقربو دا غینام زیاد نزدیم نو زمونگ دلاس نخبر ہوو تا زمونگ دا عقل نخبر ہوو تا زمونگ دا اختیار نخبر بار شوا چی دا غینام بسن دیتا متشابهات ہوئی دیبان دی اللہ پوئی خمونگ تا ایسی دا غد پارا پوئی دا پارا او دې ته ډیر ضرورت وو ډیر ضرورت وو چې الله رب العزت دا وي ښا خو سره دا غي ضرورت نه ډیر خلق پوه نشه مبتلا شو الله پر خبره کې حکمتي مونږ به هغه حکمت ګورو مونږ به هغه الفاظ او هغه هغه فیصلې کوشش نکو مونږ پاره نه پويږو چې الله وي تاسو ستړير نيزم دا غرق د حيات نه نو مونږ به دا کوشش نکو چې ورګه دا راګ معلومو رګونو ډاکټر دا نه تاسو کو چې دا رقم زه نه دا مکو حکمت دا خبر الله کلی د سود پاره هغه حکمت معلوم کا د دین ډیره फायदा او ډیر خیر او برکت په حکمت کې دی او دی وجنه قران تعبیر کړی دی د دې علم نه د دې فهم نه د دې ذکر نه په حکمت سره والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء الله ډیر لوی علم او قدرت والے دی اغه علم او قدرت یې ځاله چې حکمت ورکي اغه چاله چې فخای شي او من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاله چې حکمت ورکړي شي بس دینه په نور لوی څه نشته نو ډیر لوی خیر ورکړي شي خنو حکمت راته وه کنه مونږ خو ځغی پسې ګرځو وګی تګیو چې دا حکمت څه شی دی نو الله یې حکمت دا دی چې بل څوک راټینګ نکي زه چې تاسو هم چې زه تاسو د مړې د رګ نه نږدې يم نو دا مې مطلب دی چې بل څه پسې لانو شي بلې بلې راټینګ نکي تکه مشرکانو چې راټینګ کړیو کنه چې ما نه بودوهم مونږ کذي بندگی کو نو د دې لپاره نه کو چې دی کی سدي نه الا ليقربونا الى الله زلفا بس دې لپاره چې مونږ الله سره نږدې کیم الله رب العزت وی چې لری کلم دنه او په نشوي د حکمت نه خبر نشوي اسې دې شملې او شعر بلې کوج پکې نو خدای دې اغه حکمت خطا باطل کو چې تا خلق کو ته مال اذه غي په ذریعہ ما تزان نزدې کې زړه ته چا ویلو دا خطا زمام ینس کې خپل مین کې ډېر لوی فاصله جوړ کړ ډېر لوی منزل دې جوړ کوم نشراره سي دې ما تا نشراره سي داغه بګه حکمت اغه خلق باطل کو چلانه بل عزت څه لپاره ویلیو دی بزان پوانک نو یاي استاد سینو هغه په خپل نو پویدل دلاله کلام په مطلب دلاله خبرې په مقصد نو پویدل نو دی ته به سهولیو خو سلوک یو جنگاو نو اس سلوک یو جنگاو او الٹا خبره وتا وکړه چې کله الله رب العزت ویلو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلۃ ایمان والو ده خدای نو یریګم الله تزان نزدیکم سوره صفا معنا نو استاد لکیر کا فقیر راوی ځان نو خبر کړي ځکه دا خدای مقصد وکنه چې ځان له خلقو زرای کتلې د دنیا د حاصلولو زدا سه یو ذریعہ ګورما چې پاږی کې ګرمي نه وي پاږی کې خولا نه وي ا پاږی کې زور او زوګ نه وي مازه خرابول نه وي بس په سوري ناشته او طالب د غرازی ډراپونه نو دا کار وکړو سبق یې وې علم یې وکړو ما علم دا نتیجه شو چې الله ولې عزت ویلې ما ته ځان را نږدې کړم او د ته نزان بیرته کو د وسیلې معنا بل شان وکړه توبه چې چیغن پا کتاب کے چتشتا ایسی او کتاب کی در دین سمر کتابو نجی گو رہے یا خواہ آگا چی دی پخپلے لکلی کنا اگر کہ خوبا خودی کنا پخپلے لکلی نور دانشتا پا کتاب کی چیز وصلی مانا دا چی اللہ تدادے کان بزرگان اولیاء غوثان او قطبان ورمخ کے کان چکار دیوشی گور دا استادی خبر اوسم لگیا دی خا ای وسیله به معنی وای بالکل چلا ویلی درولی به نمنو خا خدان به پوکو خا سرگی بنا پټو درانت دل اصغر کې به تن جوړو د تیاری غشه باندې جوړو چې رجمم بالغیب قران ویلی کنه ډېر خلق دین داده ډېر خلق سبق داده ډېر خلق علم داده چې رجمم بالغیب د تیاری غشي دی ولي ښه تراند د لاسګر کې ده ښه نه داسې باندې جوړو ځان به پوکو ځان به زه ته رسو مسمره غټه غلطي وشوه توبه توبه چې اوس دا غیب پاکیت نه راځي چې د وسیلې معنی او کله بزرگان غوثان انبیاء اولیاء الله توسله کا چې خدای ته خاص خبره نه مانی خدا دومره خلق مې له جرګه کې راوستو او نو مولا ته وی چې دا غي خبره الله کته نه ورځي کنه خدای ته څومره لوی فساد وکړه کریم الله فی سبیل الله فساد تدیم اللہ دا کار دیکھا نمونگوی چه حکمت پتا انو لگی دا چه اللہ سو دا پارویلیو نبس اغیوی دا حکمت تیزان خبر نکو چه اللہ رب العزت ولی بار بار وی چه نحنو اقربو الیکم نحنو اقربو من حبل الورید دا بیا بیا ولیوی اقربو اقربو در دې لپاره وی چې الله وی غره مال رازان مال جرګي مراولا مال سفارشونه مراولا مال خلق مګورم ما ته زاستا خلق په لډيره خوګم پذيرا ته وایا چې الله پذيرا ته زما ذکر وکاو زما عبادت وکم نبات چې حکمت نه نو خبر ناغي داوا داوا چلا تزان نزدیکو ادمرت نلری لالو چې قران وی چې ذالک هو الظلال البعید دال ویګم رحیم مشرق او مغرب اجسم رزینو دورت لری کیږي دته ظلال بعید وی نو زموږ مطلب داو چې د انسان د کامیابی اغراض شتا مقاصد شتا ډیر بهتر او ګران ندی وخت په نلګي خرچه په نکیږي ډیر آسان ها خو دا ضروری خبره ده چې ځان به پوکه چې د انسان د پیدایښ نه غرض سو مقصد سو په دې وزن پوکه هغه الله ته نزدېکت چې حاصلېږي په اعمال صالحه سره بس ګورو څومره خسته حکمت په اعمال صالحه سره نیک اعمال هر یو کتاب چې را اخلي د هر یو عالم ربانی او حق پرسنه چې تپوس کئ ذابات وي چې وسیله خو نیک اعمال والباقیات الصالحات تنوي لکهف کې مریم کې اگر اعمال لی چه غیر پار باد باران نشتا غیر پار خزان و بحار نشتا پا غیر بان ساسر نپری ودی که دنیا واولی و کرا واولی دا سه حکمت اعمال صالحه اگر اللہ رب العزت پخپل سانچه کی واچول پخپل قالب کی واچول پخپل حفاظت کی واچول اگر بان دیا او اسمان دا پاسا علیین کی پرات دی التا دا چالاس نرسی دمرو سره قدر دې د خپل بندیانو د عملونو ملائکه مقرر کړی شپه روز ملائک دي ملائک دي عملونه وړي په بره باندې روحونه وړي په بره باندې ډیر په خوشاله سره دیو بل نمخکی کی پیخا مدا سمرو اوچت مقام دے انسان خوبت دس ندی پی جن دلینو چکم علم دے اغیر ندی پی جن دلینو بل ستا علم ویلی دی چکم دا اللہ عبادت تے اغیر ندی پی جن دلینو بل ستا عبادت ویلی دی چکم دا اللہ وحدانیت تے اغیر ندی پی جن دلینو بل ستا وحدانیت ویلی دی نو مخلی کنا خدا نه پوکړین نو موږ ویلو په اعمال صالحو کې د مانزه خبره شروع وکنا چې دا سه هم عبادت په لنښتا ولي زکوې دې طریقې ته وګوره مسلمان دې ته خو فکر وکړنا اسی زه راځي دی طریقی تے اگورا حدیث کی راغلی بخاری حدیث دی چی نبی علیہ السلام دا ہوئی چی او زان لے منز کئی او سڑے زان لے ککوری کئی که جماعت کی کئی که بازار کی کئی زان لے زی جوڑکڑی کنا او یا نماز غړولې کنه ویره دي خلق پته نه لګي دین ازان نماز خوځي کنه نو ولې پته نه لګي ته خو خدای باندې ټول خو یو شانت نه کنه نو یی چې دا ځان له جمعنځ یو کو ته دی یو ثواب دی او چې جمعه ترغه جمع سره یو کی خیستا او د سکی سنگ چې پیغمبر کړی دی او بیا په دې نیت را روان شي چه زمان امامت سر با منز کوما نوی چه کل ده یو قدم کدی و دو مرغه پی ولی یوی درجه و چتی گی و بلتی نگونا ختمی گی نو سغان دازه با دت معلومی چه ده سو قدمو نکی خودو دیو جن دا خلق ذره وجه با خود سی وای چې دلری ناراضی نبی علیہ السلام ترالو پیر زمونږ کورونه لري دي مونږه دلته مسجد نبوی سره نظم کا اخلو چې نزی وتا هغه دې حکمت نه نه خبر دیارکم دیارکم تكتبو آثارکم خپل کورونه کې مرازه خپل کورونه کې ستاسو قدمونه بلی کلی شي چې سمره قدمونه واغستم چې په یو قدم باندې درجه اوچتیږي او باغ یو ګناه ختمیږي نو شروع شوخه پنځه شتخه خیال ساته دغه وخت نه شروع شوه او بیا چې راشي او خیخ په مخ کې په سنت عملو کې نو دا بل دروازه د رحمت کولو یا چرایشی او د جمعه ته شکرانا ترکات نه پلوکی نو بلا او بیا چې ناستی په انتظار د مانځ باندې کار څومره وخت ناستی نو پیغمبر وی دې په حکم د مانځ کې دی دې که په مانځ کې نه دی خو په حکم د مانځ کې دی په حکم د مونږ د دې چې ملائک ولا دعاګانې غواړي چې سو دې ناستی نو هغه وی جل اللهم مغفر له